right about now. Now. You are tuned into the greatest. This is Romania's Airplay 100. Bună dimineața și bine v-am regăsit la Kiss FM. Sunt Cristi Nițu, urmează Romania's Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de piese din România. Și începem cu piesa de pe locul 100, Coldplay Paradise. Pe locul 99 coboară David Guetta și Kid Cudi, Memories. Vreau să mergem pe locul 98 pentru Global DJs și un remix pentru Hardcore Vibes. Global DJs, Hardcore Vibes, locul 98 pe 97, Arsenie, I'm Giving Up. Locul 96 a ocupat săptămâna aceasta în coborâre de Mahombi, Bumpy Ride. Mergem pe 95, aici se află Lucky Man Project, so, Pumping! Keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping, just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping all night, baby. canta. Rompe el ritmo y dame masa. Muéstrame cómo juegas. Mueve tu cuerpo, hazlo. Baila así, mami. Aquí estoy por ti. Porque te estoy mirando. Te quiero, me quieres. Aún sientes el ritmo. ¿Te gusta? Girls, lo habéis escuchado bien. Estoy loco por ti. No puedo estar sin ti. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. Dámelo toda la vida, mami. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Just keep my body pumping. I wanna give it to you as long you give it to me. Just keep my body pumping. Oh, me quieres darlo. Lucky Man Project, Pumping, locul 95 în Airplay 100. Pe 94, Lifehouse cu Storm. Pe locul 93, Somewhere Over the Rainbow. Pe locul 92, Michael Pasberg și Safri Duo cu Mad World. Mergem acum pe locul 91, avem de ascultat piesa numită Somebody That I Used to Know. Enjoy! Don't you do-

is a belly but got a body, you claim it. And all of it depends on the way you're shaking your anus. Had a valet pocket to red carpet, I'm making famous. Hilson featuring Nelly, Lose Control, 84. Pe 83 coboară Laura, Un Vis. Pe 82, Carmin, Crash Your Party. Locul 81 ocupat săptămâna aceasta de Connector, Take It Slow. Mergem pe 80, poziția ocupată de Jennifer Houston, Neo și Rick Ross, Think Like a Man. Este momentul să o invit alături de mine în studio pe colega Andreea Berghea, Music News. Știrusele din showbiz nu lipsesc nici astăzi în Airplay 100. După desfărțirea lui Katy Perry de Russell Brand, s-au făcut multe speculații, ba că el ar fi înșelat-o pe ea, ba că ei nu i-ar plăcea statutul de femeie la casă. Ei bine, tatăl artistei a închis toate gurile. Cariera lui Katy a ajuns să fie piedică în calea fericirilor, iar tipul acordat fostului ei soț n-a mai fost pe placul lui. Bun, ci de la capăt, nicio problemă. A doua știre vine din New York, unde paparații au surprins-o pe Rihanna ieșind dintr-un restaurant cu o costumație cel puțin bizară. Bluza pe care o purta nu mai lăsa loc imaginației. Nu că asta ar fi o problemă pentru fanii, zic și eu. Vă mai anunț că Madonna vrea să lanseze o colecție de încălțăminte. Asta după ce a bifat deja haine și accesorii create împreună cu fiica ei Lords. De botinele și pantofii Madonnei ne vom putea bucura în toamna acestui an. Și ultima știruță de astăzi e pentru fanii Lady Gaga, cărora li se pregătește un reportaj special de vreo două ore realizat de Oprah Winfrey despre copilăria divei. Întoarcem la hituri de clasament. Cristi, ai legătura? Mulțumim, Andreea Berghea. Ne întoarcem în Romania's Airplay 100, clasamentul celor mai tari 100 de hituri. Curoș, Tasmini și Anda Adam ocupă locul 79. Can You Feel Love? Kiss my kiss, talk my talk. 78. She says love sucks this way. Another evening goes away. Night and day, night and day. She hates that feeling. I can't explain. I got a lot of love, lot of love. Night and day, night and day. She kills my feelings. Dan Bălan coboară săptămâna aceasta în România's Airplay 100 pe locul 78 cu Freedom. Pe locul 77 încă se află în clasamentul nostru Armin van Buuren cu In and Out of Love. Pe locul 76 se află Like Chocolate, Maria Maria. Imediat ascultăm piesa de pe locul 75, Shift featuring George Nicolescu, Viața-i de vină.